أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآكلة بالتكوين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلي وصحبه أجمعين. أيها الإخوان، أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، وإن هو عمل الكبائر. الصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا، وإن عمل الكبائر. الصلاة واجبة على كل مسلم يموت برا كان أو فاجرا، وإن هو عمل الكبائر. صدق رسول الله فيما قال. رواه داود أبو يعلى طبراني بيهقي عن أبي هريرة. Bu hadisten geçen hafta bahsetmiştim ama bu hafta yine biraz bahsetmeyi uygun görüyorum. Cihat, malum muharebeler. Vacibin aleyküm, sizin üzerine vaciptir. Ma'a külli emirin, her emir ile, her kumandanla. İsterse o kumandan berrenken ev facra, ister iyi Müslüman olsun, isterse günahkar olsun. Onun günahı sizi alakadar etmez. Ve in hüve amilel kebair. Belki kebair de işleyecek olursa, büyük günahları da işlemiş olsa, bunun o büyükleri dolayısıyla siz onunla cihad etmekten kaçamazsınız, kurtulamazsınız. Kaçarsanız, yapmak istemezseniz mesul olursunuz, günahkar olursunuz. Malum, evvelce, yani kanunlardan evvel, böyle perakende, başıboşuk muharebelerde herkes muhitinin insanları muharebeye gidermiş. Muhitinin insanı dövüş yaparmış. Eğer o muhitin insanı bu dövüşte aciz kalırsa, o zaman başka muhitlerden de ona yardımcı gidermiş. Bu muhitin insanı yettiği takdirde, düşmana karşı kafi geldiği takdirde, diğer memleketlerde olan insanların oraya yardımı boş değil. Ne zaman orası aciz kalırsa, o zaman yardıma muhtaç oldukları takdirde borç oluyor. Ama bugün öyle değil tabii. Bugün kanunun tahtı altında istenildiği gibi onlar idare ederler işi. Şimdi bir de bu muharebe. İkincisi de وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ. Şu kıldığımız namaz sizin üzerinde boştur. Cemaat olarak da. Halfe külli müslimin berren kan ev facira. İsterse o namaz kıldan size iyi adam, iyi Müslüman olsun. İsterse bozuk adam olsun. Bu sizi alakat eder. Tabii iyisini bulursak daha iyi. Fakat iyisini bulamadığımız takdirde oradaki geçen imamı da boş bırakmamak, bunun arkasında namaz kılınmaz diyerekten kaçmak caiz olmaz. Bak ve in amilel kebair diyor. O imam eğer kebairi işlemiş olsa dahi ona ittiba edip camiyi boş bırakmayacağız. Çünkü gitmezsek cami boş kalır, muhatap kalır, hepimiz mesul oluruz. Bunlar şeydir, cenaze namazları nasıl farz-ı kifayi ise bunlar da farz-ı kifayedir. Farz-ı kifayi cenaze namazı kılınmadığı vakitte nasıl herkes günahkar olur? Herkes günahkar olur. Ama 3-5 kişi kıldırmaydı, herkes o günahdan kurtulur. Binaenaleyh camideki cemaat 3 veya 5 cemaate kılındı mıydı, diğer cemaatten o günah sadır olur. Kılarlarsa camide, aftal. Kılmamış da evinde kılıyor ama bu cemaat sevabından mahrum olsa dahi bu umumi günahdan kurtulmuş olurlar. Ve salatü, şimdi ikinci bir namaz. Vacibetün aleyküm alâ külli müslümin yemûtü berran kân ev facira. Ve in hüve amilel kebair. Yine bu da. Bir cenaze geldi. Bilmiyoruz. Bilsek de iyi. Ama günahkar adam. Çok kabahatleri var. Çeşitli günahlar işlemiş. istemiştir. Bunun hakkında namaz kılmayalım. Bunun namazını kılmayalım. Çıkarsın bu buradan. Bir daha kerese yapmasın böyle bir yapmasınlar. Hani Hristiyanların ne diyorlar lan Hristiyanlar? Aparoz yapıyorlar da namaz istemedikleri adamları, kendilerine uymayan adamların cenazelerini kaldırmıyorlar. Bu adam da o aparozdan korkaraktan papazlarına itaat mecburiyetinde kalıyor. Çünkü cenazesi açıkta kalıyor sana. Ama Müslümanlıkta böyle bir şey emredilmemiş. Onun için ve salatu vacibetün aleyküm, cenaze namazı size vaciptir. Alâ külli müslümin, yine kifayet hareketi tabi. Alâ külli müslümin, her Müslüman üzerinde ki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen kimse bizim mezhebimizce Müslümandır. Ama kubahati çökmüş, günahı çökmüş, kusuru çökmüş, o bizi alakasız. Kul ile Allah'ın arasındaki işe vakıf değiliz. Olur ki o adam, çünkü bizde can hulkuma gelinceye kadar ya, can hulkuma gelmeden biraz evvel, ya Rabbi ben ne kadar fena bir adamım be. Tüh tüh, bu kadar bana varlık verdin, saltanat verdin, sağlık verdin, her şeyler verdin de ben ne nankör insanmışım. Hep bu kadar kabahatleri ben mi yaptım hep? Tövbeler tövbesi ya Rabbi. Bir nedamet etti, bir pişman oldu. Allah-u Teala'nın rahmeti ne kadar bol? Seninki benimki gibi değil ki. Belki affetti. Ne vereceksin? Onun için her Müslüman ki ölmüştür, onun cenazesini kılmak Müslümana borçtur. Böyle üç kişi olsa, bir cenaze namazı kılınca diğer Müslümanlardan bu borç zayi olsun, kaybolur. Bak açık tabir. Berren kan, ev facir. Ber, iyi insanı diyorlar. Tam Müslüman. Facir, kabahatli, günahkar. Tekrar bunu bir de şey yapıyor. Ve in füve amilel kebair. İsterse o kebair denilen günahları da işlemiş olsun. Mesela içki içiyor, kumar oynuyor, zina yapıyor. Günahkar, büyük günahlar bunlar. Bunları işlemiş olsa dahi bizim vazifemiz, biz oraya kim geldiyse gelsin. Ne bileyim? Allah için namazı kılıyoruz. Buna da bir dua etmek borcumuz. Allah kabul ederse ne ala, etmezse ne bilirim, Allah ne yaparsa yapar mı? Burada şöyle bir de facir kelimesi var ya, facir kelimesi de şöyle bir izah. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ يُؤَيِّدِينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah-u Teala bu dini hiç beklemediğin bir facir ile de kuvvetlendirir, teyit eder, beslidir. Mutlaka iyi insan olması şart değil. Kötü bir insana da Cenab-ı Hak, günahkar bir insana da istemeyerek hizmet ettirir İslam'a. Bugüne kadar görüldüğü gibi. İkincisi, el cihat. Mesela Osman Gazi'nin, Orhan Gazi'ye bir vasiyetnamesi var. Çoğunuz belki bilir o vasiyetnameyi. O vasiyetnamesinde diyor ki, oğlum askerini muharebeden uzak kılma. Arayı açma. Her sene bir muharebe bul. Her sene bir muharebe bul. Asker muharebeden şey olmasın. Soğumasın. Taze hatlere. Hatlere gitmek suretiyle de malum ya, alışkanlık olur. Bilgisi artar, cesareti artar, kuvveti artar, her şey olur. Mesela bundan evvelki devirlerdeki askerlik şeylerinde böyle harbiye mekteplerinden çıkmış ne paşalar, ne efendim zabitan yoktu. Ya herkes kendi başına birisini geçiyor, birisi geçiyor başlarına. Bu mesela Halid'in velisi. Ne mektebi var, ne adresi var. Belki okuması yazması ne kadardır, kim bilir. Ama bütün muharebelerde şan vermiş bir kumandan. Sebebi daima harbe gire gire halk usullerini ne yapıyor insan? Öğreniyor. Öğrenince bu mektepdekinden daha bil fiil onu güzel öğrenmiş oluyor ve muvaffak oluyor harplerde. Onun için harplerin devamı memleketler için daima faydalıdır. Onun için diyor ki el cihat maaf. Cihat kıyamete kadar bakidir. Hükmü caridir. Yani cihadı kimse durduramaz. Dünya ittifakası dedi ki ya dövüşmeyelim. İşte hudutlarımızı ayırdık. Herkes kendi memlekette istediği gibi rahat yaşasın. Şu dövüşü kaldıralım ortada. Yok buna kimse muvaffak olamaz. Bu Allah-u Teala'nın hükmü cari olacak. Dünyada insanlar dövüşecekler. Dövüşünce mağlup olan acısını çıkarmak için daha üstün bir kuvvet hazırlanacak. Döven daha üstün kuvvet hazırlanacak. İşte bugün ayları çıkarlar, göklere giderler, her yere giderler. Hep bu dövüşlerin neticesindeki gayretler oluyor bunlar. Onun için cihat bitmez. Daima biz de hazır olmalıyız ona her zaman. Münzübe ateniyallahu teala İlâ en yukâtile âhir-i ümmeti deccâd. Bu ümmetin en sonunda bir bela gelecek. Allah muhafaza etsin. Deccal denilen. Bu deccala kadar, bu mahallede durmadan devam edecek. La yıptılühü. Hiç kimse durduramaz. Bak, iptal edemez. Cevr-ü cairin, hiçbir zalimin zulmü bunu durduramaz. Ve la adlu adilin, en adil hükümdarlar da bunun önüne geçemez. Bunlar da duramaz. Değil mi artık? Cihat kesti buradan yok mu? Diğer yerlerde geçti malum. Eskiden cihat olsa da harbe gitsek diye can atarlarmış Müslümanlar. Çünkü cihatlı şehadet kadar büyük mertebeyi insanlara veren bir şey yok. Onun için Müslüman ona can atıyor. Şu harbe girsem de bir şehitlik mertebesine nail olabilsem de Allah-u Teala'nın o ahiretteki büyük lütuflarına mazhar olabileyim diyerekten hep Müslümanlar böyle can atarlarmış. Hakten korkmaklık kadar, harbin oluşundan korkmaklık kadar kötü bir şey yoktur. Onun için dün sadakat meselesini okuyordum da orada bir mesele gördüm, hoşuma gitti. Bir adamın birisi sadakat fikri okuyor, doğruluk. Fakat doğruluğu hepsi biz biliyoruz ama bunun manasındaki incelik nedir de bu kadar bunu üzerinde durulmuş. Şunu giden filan alimden öğrenin diyor. Gidiyor, işte bakıyor içeriye girecek. Köşede bir yılan duruyor orada. Korkuyor adam yılanı görünce. Adam diyor gel gel. Neden çekiniyorsun diyor. İmanın, hakikati imana, tabire bakın. Hakikati imana bir insan ulaşamaz, Allah'tan başkasından korktukça diyor. Allah'tan başkasından korkarsa bu insan hakikati imana ulaşamaz diyor. O adamın sözü şimdi. Oturuyor yanına adamın. Efendim ne, derdiniz ne, için geldiniz yavrum? Efendim ben sadakati öğrenmek için geldim. Bana sadakati tarif eder misiniz? Diyor. Adamın yanında mangal mı, soba mı ne varsa kızgın bir demir varmış. Ateşin içerisinde kıpkırmızı olmuş demir. Belki onu keşfetti geleceğini de bunun için hazırlamıştı onu orada. Deli Mirza çünkü. Demiri ateşin içerisinden alıyor. Kırmızı demiri elinde tutuyor. Oğlum sadakat buna derler diyor. Sadakat İstiyorsun ya, işte buna derler. Tabii bundan sen ne anlarsan anla. Demek istiyor ki o, bütün eşyada tasarruf Allah-u Teala'nın takdiriyledir, iradesiyledir. Eşya, gördüğümüz bütün eşya, kendi başlarına hiçbirisi fail-i muhtar değildir. Bugün mikrop devri ya, hepimizin özü kopuyor mikroptan. Nedir o mikrop dediğimiz, göremediğimiz ufacık bir canlı. Gözümüzle görmüyoruz yani. Çok uyuştuysa ancak mikrop tasarlısından görebiliyorsun. O ufak denli de ödümüz patlıyor şimdi. Aha bize de gelir de buluşur da elimizi söndürür diyerekten. Nedir ya o gözünle göremediğin ufacık bir canlı. O canlıda ne kuvvet vardır ki seninle o canı söndürsün. Senin koca vücudunu ortadan kaldırsın. Ama kudret Allah'ındır. Kudret Allah'ındır. Onda bir şey yok. O ufacık bir bahçı işte. Kudret Allah'ın olduğu için Allah Teala'nın kudretinin tesirini o ufacık şeyde kalk ediyor, koca adamı kaldırıyor ortada. Aklımız ermez tabii bu işe. Koca adam buna nasıl mukavemet edemedi? Ordulara karşı mukavemet ediyor, kurşun yiyor, silah bıçak yiyor, her şeyi yiyor, dayanıyor da şu ufacık mahlukun acısına dayanamadı. Getirdi zehre dayanamadı, özü gitti. Tabii burada kudret-i ilahiyenin tesirini gösteriyor Cenab-ı Hak. Bak ben nasıl yaparım? İşte o ufacık mahlukla da böyle yaparım işte diyor. Böyle yaparım senin görevdin o ufacık mahlukla senin canını okurum diyor. Sen de bundan korkar kaçarsın. Elbette kaçacaksın. Ama tesirin Allah'tan olduğunu bilmek lazım. O mıkıp eğer kendine bir kudret olsa kimse kalmaz dünyada. Herkes ölür. Fakat kimiyse mukadder ona gidiyor. O ölüyor, ötekiler kurtulmuyor. Yoksa o hakikaten o yayılsa etrafa. Bize bir vakit doktorlar onun dersini verdiler de şimdi bu tükürüklü, verenli bir adam tükürürse şu kadar milyon tükürüğünden mikrop yayılmış etrafa. Oradan geçenler hepsi buna emin nasıl olsa teneffüs edecek. Vay halimize. İnsanları yaşamaması lazım. Fakat Allah-u Teala kimi hasredecekse onu ediyor, kim kurtulacaksa kurtulur, kim gidecekse gidiyor. Şimdi eğer eşyanın kudreti bizatihi kendinde olsaydı İbrahim Aleyhisselam'ı niçin ateş yakmadı? Niçin yakamadı? Önümüzde bir hadise. Bütün milletler de bunu, bunda müttefiktirler. Eğer suda bizzati boğmak elinden geliyorsa ki Musa'yı ve askerini boğmadı. Boğamadı. Eğer bıçak bizzati kesmek kendi elindeyse niçin İsmail'i kesmedi? Demek ki bütün eşyada tasarruf Allah-u Teala'nındır. Allah-u Teala kime ne ediyor diyorsa o olur, başkası olmaz. Onun için Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin, tevfikat-ı semadatini cenab-ı affetsin, kendisine candan sarılan, sırt ile sarılan bahtiyar kullarına sarılan bizleri de kabul etsin. Şimdi bu sadakat demiri elinde tutuyor da yakmıyor elini. Niçin? Allah yakmıyor. Dedi miydi yakamaz artık. E bize niçin demiyor? Bize de dese ya. Ha, Allah-u Teala sevdiğine veriyor bunu. Herkes sevemiyor. Kim sevildiyse bu sevilenlerde bu size hakkı ediyor. Sevilmeyenlerde bir şey yok. Bu ufacık bir ufacık canlı. Canını okuyorum diye. Demek ki bu cihat kıyamete kadar böyle bakıyor olacak. Bunun için Müslüman cihada oldu muydu? Canla başla koşmalı. Hem de yaşım benim 60'ı geçti. Yaşım 70'i geçti de dememek lazım. Çünkü mesela kanunlar var ya, kanunlarda işte 45 yaşlıdır, 40 yaşlıdır. Ondan kıstanısını almaz. Fakat öyle bir şey oldu muydu? Fedakar ordular kuruluyor ya. Bu fedakar orduların içerisine katılıyor lazım. Benim yaşım 60-70 ama ben iş beceririm. Şöyle bir vaka var. Hendek Muharebesi oldu ya, Hendek Muharebesi hepsi bütün büyük bir numaradır. Tabi o zamana kadar muharebelerin çeşit usulleri var ama bu Hendek usulünü bilen yok. Selman-ı Farisi öğretiyor Hendek usulünü. Hendek kazıyorlar Medine-i Münevver'in etrafına. Hacı'ya giden efendim kardeşler bilirler ki bizi ziyaret ediyorlar Medine-i Münevver'de. Uhud'a götürdüler, işte Kuba'ya götürüyorlar ve bir 5 tane caminin bulunduğu bir yere götürüyorlar. İşte bu 5 tane caminin olduğu yer, hendiğin atıldığı yerde düşmanın geleceği yolun önü. Burayı hendiğe kazmışlar, düşman oradan geçemesin diyerekler. Bu camilerden birisi Ebu Bekir'in Sıddık'ın, birisi Ömer'in, birisi Osman'ın, birisi Ali'nin. Buraları kumandanlık yerleriymiş yani. Buralardan düşmana karşı askerlerinin kumandalarını yaparlarmış. Burayı sığın gidip görüyoruz ya, hakikatte bu. Caminin kendisi ufacık bir şeyse ne olacak? Ben... Kaçırdık mı diyor. Ha, bu zaman o hendeye 90 yaşında bir gavur, 90 yaşındaki gavur hendeyi atına atlatıyor. Tarihte okuduğum halde. Düşmandaki gavur bizim tarafa atını hendekten atlatıyor. Maharetli bir adam demek. Atlatır atlatır, Hazreti Efendimiz karşısına dayanıyor efendim. Tabii miğferleri var yüzlerinde. Kim olduğu, kimin kim olduğunu bilmiyor. Soruyor o adam, sen kimsin? Ben Ali'yim diyor. Resulullah'ın damadı. Hazreti Abdülhamid'in Ebu Talib'in oğlu. Ha, sen çok geçsin diyor. Ben sana kıyamam, çekil oradan diyor. Benim kaçma, benim gibi bir tecrübeli adam gelsin. Bu zaman mahallelerde böyleymiş. Hazreti Efendimiz diyor ki, sen benim geçliğime bakma. Burası dövüş yeri. Kim kime aklından gelirse budur diyor. Bir at oyunu oynatıyor Hazreti Efendimiz burada. Bu at oyunuyla bir duman kaldırıyor orada da. Bugünkü hani bu cist şerisi gibi bir duman yapıyor. Yavur şaşırıyor. Nerededir Hazreti Ali diyerekten bu şaşkının karısına bindirdiğinden copunu yerde buluyor canını. Allah affetsin. Yani 90 yaşındaki gavurun bugün harbe geldiğini görünce bizim böyle 60'ı geçtim ben artık ben yapamam bu işi dememiz de gülünç olur. Müslüman daima cesur, daima atılgan, daima sünerli olacak. Düşmandan katlayan korkmak, bak bu adam ne güzel diyor. Allah'tan başkasından korkan da iman sağlam değildir diyor. Sen bu yılandan ne korkuyorsun? Bu yılandır. Allah öyle iman, öyle şücaat, öyle kemal, hatta bize İslam buyurdu inşallah. Şimdi hac meselesinde el-haib ve nefesan. Hacılarımızın arasında şimdi bugün kadınlarımız da çok gidiyor. Genç kadın, bazı yaşlı kadınlar da olmaz ama genç kadınlar mesela onların özür halleri, bazen doğum halleri olur. Bu hallerde bira edeta geldiler hacca ama alel vakti bu hac vaktinde tavsiye silah. Bunlar bu özürlü halleriyle beraber gusl ederler, yıkanırlar ve tühzimâ'ı ihrama girerler ve tekdiyâ'ı nil menâsik. Bütün hac vazifelerini yaparlar. Arafat'a çıkar, Mine'de oturur, efendim Müzdelife'deki vazifelerini yapar, yapar. Namazını kılmaz başka. Namazını kılmaz ama hepsini yapar. Veyre tavaf bil beyt. Bir de beyti tavaf edemez. Beyti de tavaf edemez. Bu hac, bu özür üzerinden zahil oluncaya kadar beyti tavaf edemez, bekler. Bu özür zahil olduktan sonra gusl eder, ondan sonra yapar tavafı. Bu ekseriyette oradaki hacı hanımları arz oluyor da şaşırıyorlar ne yapacağımızı yapmayalım mı diyerekten. Hepsinin yapılması lazım. El hac vel mu'temir. Şimdi bu kitabın şeyi, usulü harf güzeldir. Harf ha'ya ait, cim harfine ait. Neler ha harfine ait, neler varsa bunları sıralamış. Hep bu harflerle. Diğer mesela Buhari gibi, Müslim gibi, tergib-terik gibi kitaplarda mesele üzerinedir. Mesela namaz meselesinde ne kadar hadis varsa bunları toplamıştır. Oruç meselesinde daha ne kadar hadis varsa bunları toplamıştır. Onları açıklar. Bu da öyle değil ama. Bu her meselede bir veya iki ne kadar bulduysa onları söyler. Cihadı bitirdi, haize geçti. Haizden şimdi hacıya geçiyor. El-Hac vel-Mu'tebir. Hacı bildiğimiz hacı. Mu'tebir de umre yapar. Umre. Yani iki tane iki hac vardır. Birisine umre derler. Senenin her gününde yapılır. Senenin her gününde yapılır. Hac ise yalnız Kurban Bayramı'nın arefesindeki olan güne derler. 3-4 müstahisi olur. Bu şimdi hac ve umre bir de vel-gazi muharebesindeki gazi fi sebilillah bunlar Allah yoluna canlarını böyle sevk eden insanlardır. Mükafatları da buna göre dedik. Üçüncüsü vel-mücemmi'u. Vel-mücemmi cüm'a namazı. Cüm'a namazı. Yusallim'e. Hacca giren, efendim, umre yapan, gazaya giren bir de cüm'ayı ifade. Fî damanillah. Allah-u Teala'nın hıfzı himayesindedir. Bunlar Allah-u Teala'nın hepsi himayesine girerler bu ibadetleri yaptıklarından dolayı. Ve ahın. Cenab-ı Hak bunlar yalvarırlar ya gerek haçta gerek namazlarından sonra dua ederler. Fe ecabuh bunların duasına Cenab-ı Hak icabet eder. Başkalarının kına değil. Bunların kına biliyoruz. İcabet eder. Ve se'eluh ta'ata. Eğer bir şey isterlerse Allah Teala bunları da ita eder. Şimdi burada bir mesele hatırıma geldi. Ve se'eluh. İnsanlar ihtiyaçtan hiçbir zaman hali değildir. Çok paralı insanların bile muhakkak ihtiyaçları her şeye vardır. Bu ihtiyaçlarını insanların birbirlerine ya benim şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var, bana veremez misin diye müracaatları doğru bir şey değildir. Müracaat doğrudan doğruya Allah'a olacak. Doğrudan doğruya. Ama bir vasıtası olur başka. Ama doğrudan doğruya Allah'tan iste ki vasıtayı sana kendisi havale etsin. Bu isteme her ne şekilde olursa olsun şöyle bir kıssa ile Hazreti Ömer radıyallahu anh Medine-i Münevvere'de bir dilenciyi görmüş. İsteme. Dilenciliğe gider. Bakmış ki dileniyor şundan bundan. Yanındakilerine demiş ki bu adam fakir. Doyurun bu adamın karnına. Götürmüşler. Doyurmuşlar karnına. Sonra bakmış yine adam dileniyor. Yakalamış adamı. Bakmış kolu tuğlunun altında kocaman bir de torbacığı var. Adama güzelce dövmüş. Torbasını da elinden almış. Burada beylik develeri varmış. develer önüne torbayı sipmiş. Şimdi diyorlar ki, Hazreti Ömer'in o adamın elinden torbasını almanın hakkı vardı. O adamın alıp istemiş, istemiş, ondan buradan doldurmuş torbasını. Bir hafta bir ay bitinecek. Bunun elinden bunu almaya ne hakkı vardı? Diyor ki, bugünün razı olan Allah seni doyurdu. Gidirdik dostanı doyurdu. Yarının da Allah'ı var. Bugün için yarına sen hazırlanma hakkın yok. Belki yarın yaşamayacaksın. Ne diye alemin parasını, malını elinden alıyorsun? Yarına yaşayacağını senedir var elinde? Yok. Öyle etmişsin alemin tahsisinde aldın bunları. Binaenaleyh bunların sahibine iadesi lazımdır diyor. İadesinde imkan yok. Kim bilir nerelerden alalım bunları. İyiydi mi? Şey devlerine, beylik devlerine önüne çekiyor, gidiliyor. Buradan çok çok çıkarmışlar. İstemekte üç şeylik var. Üç eksiklik var. Birisi isterken şikayet var. İstediğim hakkı Allah'tan şikayet var altında saklıca. Diyoruz ki Allah bana vermedi rızkımı bugün. Yani sen bana bir parça bir şey ver de ben bugün geçineyim. Bu şikayeti koydum. Şuna böyle bir misal vermiş. Senin elinde kölelerin, hizmetkarların vardır. Senin evinde yerler, düşerler. Fakat senin bu hizmetkarın gider de başkasından bana biraz ekmek verir misiniz? Bana biraz yiyecek verir misiniz? Benim efendi bana bakmıyor. Derse, bunu da efendisi duyarsa ne kadar sıkılır, şey, darılır yani. Gelince de biz düşeriz, kovarız. Eh, buradan bir daha gelme benim kafamda deriz. Ama Allah bunu demiyor, sırrı geniş. Böyle bir şikayettir bu. Her gün Allah Teala sen rızkını verecektir. İstemene hiç lüzum yok. İkincisi, zillet vardır diyor. İstemekle zillet var. Mutlaka isteyeceğim. Allah'tan istedi. Allah'ın kullarına neyi müracaat ediyorsun? Allah, sen nasılsan Allah'ın kulları da öyle. Onlar da öyle. Onlardan istemek amanım, malı çalışan. İsteyin Allah. Müslüman azizdir. Müslüman, velillahil izzeti velil rasulî velil mü'min. İzzet mü'mininken sen o izzeti ayaklar altına alıyor ve tekine el açıyorsun. Bana da ver diyerekten. Bu Müslümana ve mümine yakışmayan sıfatlardan birisidir. Üçüncüsü de aklıma geldi bak. Bu üç dertten dolayı istemenin caiz olmadığını güzelce beyan etmişler. Allah evimizi affetti. Onun için Arap arabalarının arkasında bizim reklamlar var ya, bu reklamlar gibi onlar da reklam olarak da arabaların arkasına yazıyorlar ki Allah'tan gayrisinden isteyen zelil olur. Tabir bu. Allah'tan gayrisinden de isteyenler daima zelil olur, o hakir olur. Diyerekten böyle bir şey yazmışlar. El-Hak, El-Rak. Şimdi hacılık iki türlü oluyor. Birisi inekle gidiyorsun, birisi de yelen gidiyorsun. Mesela Mekke'yi eskiden çok uzak yerlerden de 3-5 ay evvel çıkıp yürüyerek gidenler olurlarmış. Belki bugün de oluyordur mesafelerine göre. Ama bir de böyle bineklerle gerek otomobil, gerek at, gerek araba, gerek tayyare hangisi olursun binek. Bunlar giderse errakir. Binerek gidiyor. Bükürlü hufrin her adımına. Yada'u ba'iruhu. Bindiği at, deve, neyse, onu her adım atışı, bugün tayyarende her dönüşü diyelim hervanesinin, bunda vardır. Ve hasenetün bir hasene var. Yani buraya gidinceye kadar ne kadar tekerlek dönecekse, ya ne kadar adım olacaksa, o adım kadar sevap veriliyor. Ama vel maşi, bir de yürüyerek gitmeler var. Yürü. Şimdi bak görüyorsunuz da haçla birçok hacı efendiler, yayan olarak da Mekke'den Arafat'a diyen çıkarlar. Çocukları arkalarında, eşyaları sırtlarında, fenerleri ellerinde yayan yayan hepimiz göz önünde yürür giderler. Binlerce kişi böyle. Bunların çoğunun sebebi sevaba nail olmak, yani parasızlıktan, fakirlikten de değil, en çok sevaplarından birisi de sevabı alabilmek için. İşlik var, kudretleri var, o mıntıkanın insanları ekseriyetle, bunun için yer yerini tercih ediyorlar. Ama biz beceremiyoruz başka. Vel maşi, böyle yer yerikler için, bikülli hatvatin yahtuha, attığı her bir adıma, sebbûne haseneten, min hasenâdil haram. Haram diyerekler, Mekke-i Mükerreme'deki sevaplardan bu adama 70 sevap verilir her adıma. 70 sevap her adımına 100 bindir. 70 kere 100 bin, 7 milyon eder. O kadar çok sevap verilir her adıma. Onun için bu sefer Medine-i Mevlevede bu Araplar vaaz ederken sen de onunla dinine hoşuma giderse dinlerdin. Adam bundan bahsediyordu. İyi olarak giden insanların hatta her adımına bir de vuruyor yani böyle. Her adımına haremin saatlerinden yani 100 bin saatten 70 tane saat veriyor ki bu çok hesapsız bir saat her adıma bu. E oraya gidene kadar kim bilir kaç adım olacak? Çünkü 20 kilometreden fazla adım. 1000 adım mıdır bir şey, 1 kilometre? 1000 metre, 1000 adım olsun mesela sayıyla. Demek 20.000 adım yapacak aşağı yukarı. Bir hesapsız bir sevap. El-had fi damanillah mukbilen ve müzira. Şimdi hacı bitti, hacı oldu. Hacı oldu, hacı olduğu vakitte Allah-u Teala'nın hepsi himayesinde. Hacılığı yapınca kadar. Bir de dönecek şimdi hacımızda evine. Mukbilen gidişi, mukbilen dönüş geliş evine. Giderken de, gelirken de Allah-u Teala'nın vatanına gidinceye kadar hiç himayesiniz de hacı. Onun için gülere vesaire hastalıklarda hangi çeşit olursa olsun Allah-u Teala'nın hiç himayesinde olduklarından dolayı onlara bir zarar gelmez. Fîn esâbehû. Olur bir hastalığa, bir sıkıntıya, bir meşakkate düşecek olursa seferi tabi, ev nesabı gafarallahu lehu zâlike seyyiâti. Bu hastalığından, rahatsızlığından, yorgunluğundan dolayı bütün günahları silinir. Bütün günahları silinir. Ve kâne lehu bi küllü kademi yerfavu el fücerekten bir kere. Bu sefer her adımına cennetten bir derece verir. Cennetin ne dadına doyulur, ne tavsifine imkanımız olur. Allah-u Teala fazlıyla, keremiyle bizi affetsin de burayı, buraya giren kulların arasında bizler de kabul etsin. Bizim yüzümüz yok işte be. Şimdi bir de yağmurlu gün var. Ve bir küllü katrasin. Şimdi yağmur damlası dökülüyor ya insanlarınızdan. Bir tane biz de o yağmura tutulduk. Şimdi acayip bu insanlar. Burada bir şey var ya, bizim oluk, altın oluk dedikleri oluk. Tabii o oluktan su fazla çıkıyor. Emin olunuz altı böyle mahşer gibi yığılmış. Herkes buradan yıkanacağım, ıslanacağım diyerekten can atıyor. Birbirlerini kakıştırıyorlar. Yavrum damlası da isabet etse iyi kafi ama illa oradaki bol sudan yıkanacağım diyerekten hücum ediyor oraya. Soyunuyor bile. Vücudum ıslansın diyerekten. Biz de ıslanmayalım diye korkuyoruz. Hasta oluruz diye korkuyoruz. Yani böyle bir şey isabet ederse kendisine, bir matarın yağmurdan ecrü şehidin kendisine şehit ecrü verilir. Bu derecelerden başka. El-hâd-i sebilullah rıdâhâsı fîhin nefeka cizab-i mi'eti dırk. Şimdi hacca giderken para harcıyoruz tabii. Para acımaya. Burada harcarsan biri az verirler. Biri 10 sevap var. Hangi para yani? Oradaki harcadıklarımızda bireye 700 veriyorlar. Aradaki farka bak. Onun için parayı bazı adamlar kıyamaz. Gelmiş buraya. Harem-i Şerif'in ismini yazıyor. Neden? Bir yere gitmedin, para vermemek için. Bedava olarak. Para vermek için Harem-i Şerif'in içerisinde yapmaya tercih ediyor. Harem-i Şerif'in içerisinde yapmak caizdir ama edebede uygun gelmiyor. Edebede uygun gelmiyor. Onun için orada ne kadar parayı harcarsan O kadar çok sahi var ama bizim de biraz şeyimiz tutuyor orada. Vakilliğimiz diyor, adama diyoruz ki mesela bir ev alacağız, 100 lira diyorlar, yok 50 lirayı vereceğiz. Bol bol pazarlık ediyoruz. En nihayet neyse onu. Ama paramız da çünkü ona göre. Fazla paramız olsa da bol harcızdaki ama hesap da lazım. Birden harcarsak arkasına gelmez tabii paramız. Muayyen bir parayla gidiyor çünkü. Şimdi el hakül mebrur. Hakkı mebrur. Kabul olan bir hak demek. Neyse lehu ceza illa cennet. Bunun mükafatı ancak cennettir. Kabul olan haccın karşılığı cennet. Kalu ya Resulallah mabrurul hac. Hacci mebrur dedi ya. Dediler ki bu mebrur nedir ya Resulallah? Hac hac. Fakat bu mebrur kelimesi nedir? Dedi ki it'al ta'al ve ifşa ıslah. Yine gidirip selam vermek. Haccın kabulünün şifşası yine çok bol yedirecektir. Selamı da bol verecek. Herkes. Onun için eskiden hacifendiler gelmezden evvel evlerine tembih ederler. Haline göre bir, iki, üç koyun inek, deve, keser gelecek hacılarını karşılar. Onlara yemekler yedirir. Efendim bir gün, iki gün, üç gün. Galiba şey taraflarda 7 gün bunu devam ettirirlermiş. Herkesin haline göre yapması lazım. Fakat biz bunların hiçbirinde tahammülümüz olmuyor. El haccü vel umre. Şimdi hac ile umre iki vazifesi var ya. Fariyatan. Bunların ikisi de farklı. Şimdi bak şeye dikkat edin. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in çeşitli sözleri vardır. Mezheplerin ihtilafı buradan ileri gelmiştir ki birisi bir sözünü almış, birisi de bir sözünü almıştır. Şimdi bak bu sözde diyor ki el hac vel umre. Hac umre fariyatan. Farklıdır diyor. Efendim. La yudurru tebihi yuma bidete. Hangisini önce yaparsan zarar yok. Şimdi evvela mesela bizim bu rekanlar evvela bir umre yapıyorlar. Umreyi önden çıkartıyor. Buna temettü haccı diyorlar. Sonra haçta bulunduğu müddetçe serbest kalıyor, değiniyor. Rahat Mekkeli gibi işinde gücünde gidiyor. Bu kolay iş. Umreyi evvel yapıyorsun. Ama efdal olan umreyi haçtan sonra yapmak. Oraya haç niyetiyle gideceksin. Haçın vazifesi ihramlıdır. İhramlı olaraktan da haç bitinceye kadar duracaksın. Ama çok erken gittinse uzun müddet böyle ihram içerisinde kalmak zor. Bu zorluğundan dolayı umreyi yapar, ihramdan çıkar. O zaman yapar. Ama dayanıklıysa kendisi gençse, dayanıklıysa, vakitte havalı müsaitse, hac ihramlı olarak durmak asfaldir. Şimdi bunun, bu hadisten İmam-ı Şafii umrenin farziyetine kaybolmuş. Resulullah böyle de diyor. Bizim imamımız, İmam-ı Azam yoktur. Umre sünnettir. Neden? Şimdi bak altına kalıyor. El haccü mektub vel umretu tatavu. Bunu da Efendimiz demiş. Hac farzdır. Umre ise tatavudur, nafiledir. Yaparsan kâfırdır. Şimdi bu da İmam-ı Hanbe Malik ile bizim imamımız, İmam-ı Azam'ın nefli yoldu. El haccür. Yükeşkürü mâ beynehu ve beynel haccillezi kabrolu. Geçen sene haccı gittik. Bugüne kadar yine bir kabahatlar yaptık. Günahlar istedik yine. Beşeriyet istiyoruz ya. Günahdan sahip olamayız, melek değiliz. Bu sene yine gideceğiz zaten. İşte bu haccı gittiğiniz vakitte geçen senenin haccıyla bu senenin haccı arasında yaptığımız kabahatlar o da o zaman olacak. Rina ve beynel cuma dilleti kabla. Geçen cuma kıldık cumamızı. Bu cumada kıldık. Bu iki cumanın arasındaki 7 gün içerisindeki bazı günahlar işledik. Kabahatler yaptık. Kebair olmamak şartıyla. Hak hukuka da tecavüz olmamak şartıyla. Hak hukuk mutlaka helallaşma, kebairlerden tövbeye muhtaçtır. Diğerleri otomatik mi diyorlar şimdi? Kendiliğinden silinir. Bu ibadetleri yapılınca defter temizlenir. Onun için cumaları katiyen bırakmamalı. Muhakkak cemaatleri katliyen bırakmamalı. Hacın bir tane daha çeşitli değil. El Hac, Hacı Efendi. Yüşeffe'u fi erba'an mi etsin min ehl-i beyti. Hacı, kendisi mağfur oldu, affolundu. Fakat geldikten sonra ehl-i beytinden, ehl-i beytinden 400 kişiye de şefaat hakkı verilir kendine. Kendi ehl-i beyti 400 kişi yoktur ama 700 silsilesinden şundan bundan 400 kişiye kadar o Hacı Efendi'ye şefaat hakkını veriyor Cenab-ı Hak. El-Hac Peygamberimizin diliyle. El-Hac يُشَفَّهُ فِي أَرْبَعَ مِيَةٍ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَيَخْرِجُ مِنْ زُنُوبِهِ فَيَرْمِي وَلَدَتْهُ اُمْرُهُ. Anasından doğduğu gün ne kadar temizdi, hiç bir günah yoktu değil mi? İşte kendisi de hacıdan gelirken anasından doğduğu gün gibi tertemizdi, hiç bir günah yoktu. Hepsi tabii. Şimdi onun için hacı gelirken karşıya git, o evine girmeden yakala onu yolda, daha günaha girmeden Allahümme zil hac ve limen istagfarul hac. Allah hem hacı mağfiret ediyor, hem hacı kimlere mağfiret isterse bunlar da affediyor. Onun için hacıları karşılıyoruz. Karşılarımızda kulumuzdaki sebebin birisi, bunun duasını, ya Rabbi bunları affet duasını alabilmek bunun altında. Yoksa saltanat için değil. Biz şimdi Bursa'da öyle. Modanya'ya giderler, Yalova'ya gelirler, İstanbul'a gelirler. Kayyare meydanlarına gelirler. Ne için hacı karşılayacağız? Kimisi yüzük alacak, kimisi eskiden keyfiler getirirler hacılara. O hediyeleri alacak, o hediyeleri almak için karşıya gelir. Hatta davullar falan da götürürler bazen eski devirlerde. Bu maksat bu hediyeyi almak için değildir de hacının bu duasını almak içindir o. Onun için ne kadar uzaktan karşılar da onun ağzından bu duayı alabilirsen ne mutlu sana. Hatta hacivatlara dair şey var. Bu hacivat bugün bende olacaksın, nasip olmadı. Nasip olmadı işte o da dersiniz kalsın. Allah sizi de mağfiret etsin. Sizi de eyler arasına kabul edecek. Eyler arasıyla yaşatsın, eylerle. Son nefeste eylerle beraber can vermek ve ahirette de eylerle beraber haşrolunabilmek devlet şerefine nail edin. Fazl-ı Kerem'iyle. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله حق حمده الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ادب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اهدنا ووفقنا على الحق وإلى النجاة وإلى طريق مستقيم ببركة ختمات القرآن العظيم بحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم فاغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا اكرم الاكرمين ويا ارحم الراحمين اللهم ربنا يا ربنا بلغ واوصف مثل سبب ما قراناه ونور ما تلوناه بعد القبول منا بالفضل والاحسان من هذه الاحتمات الشريفات والقربات الكريمات هديه واصله إلى روح نبينا وشفيع جنوبنا حضرت أبا القاسم محمدا المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم إلى أرواح أولادي وأزواجي وأصحابي وأتباعي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا وأصدقائنا فأساتذتنا وأقربائنا ومشايخنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا ولمن له حق علينا ولمن وصانا بالدعاء الخير ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين كافة عامة جامعين بانسي إسكندر باشان روحيلا للأمم أصحاب الخيرات ورزقنا Halid ibn Zeyd ve Ayyub el-Ensar Resulü'ye bil ashab-ı güzeyin Rıdvanullahi Teala aleyhi ve hazretlerine ruhlarına sılatının madiyinde ruhlarla birlikte hasatan hazurun ve cemaat kardeşlerimizin de geçmişlerin ruhlarla beraber camimizin etrafında yatan müminlerin de ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıtıyla. Cümlesinin ruhlarını mesrur,